No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Sytuacja epidemiczna w Polsce stabilizuje się, potwierdzają to dzisiejsze dane Ministerstwa Zdrowia. Trwają szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej, za chwilę sprawdzimy, jak przebiegają. Lot zbyt daleko nie pofrunie, spółka ogranicza krajową i europejską siatkę połączeń. Premier poinformował, że na początku przyszłego tygodnia decyzja rządu w sprawie ewentualnych zmian dotyczących obostrzeń sanitarnych. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd nie wyklucza pewnych zmian, lecz jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy, trzeba będzie restrykcje utrzymać. Obecnie można mówić o stabilizacji zachorowań. Dziś Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 5 tysięcy zakażeń i 291 zgonów. Wyzdrowiało niemal 9,5 tysiąca osób. Tak te dane ocenia wiceszef resortu Waldemar Kraska. W tej chwili sytuacja w Polsce, myślę, że jest dość stabilna w odróżnieniu od całej Europy. To nas bardzo cieszy, aczkolwiek tak jak codziennie to powtarzam, musimy ciągle jednak z wielką pokorą podchodzić do tych wyników, ponieważ no, epidemia jest chwilami nieprzewidywalna. Przekonywaliśmy się o tym już wielokrotnie, dlatego ciągle trzymamy rękę na pulsie, żeby ewentualne nasze działania korygować. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano dziś w województwie mazowieckim. Najpierw pensjonariusze, potem personel. W radomskich domach pomocy społecznej rozpoczęły się szczepienia na COVID-19. Zabiegi są przeprowadzane na miejscu, w placówkach albo w przychodniach. Osobom niepełnosprawnym samorząd zapewnia transport. W domach pomocy społecznej dochodziło do wielu zakażeń koronawirusem. Chorowali i mieszkańcy, i ich opiekunowie. Nie można ponownie dopuścić do takiej sytuacji, mówi wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Szczepienia są konieczne. Punkt szczepień przyjeżdża i zaszczepi. W niektórych przypadkach część pensjonariuszy będzie musiała dotrzeć do POZ-u, żeby się zaszczepić. Ale oczywiście te osoby obłożnie chore, które nie są w stanie dojechać, one zostaną zaszczepione na miejscu. Chętnych do szczepień nie brakuje, zapewnia Małgorzata Kuc z jednego z radomskich domów pomocy społecznej. Mieszkańcy dopytują się cały czas, czy szczepienia się odbędą. Czekają, bo wiedzą, co była, jaka była sytuacja epidemiologiczna w listopadzie. Natomiast jutro w Radomskim Centrum Onkologii rozpoczną się szczepienia seniorów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Więcej szczegółowych informacji na temat programu szczepień znajdą Państwo w specjalnym poradniku dostępnym pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl. Lot ogranicza liczbę połączeń na wybranych trasach krajowych i europejskich. Przyczyną są obostrzenia związane z pandemią COVID-19 oraz restrykcje nakładane na pasażerów, co powoduje mniejsze zainteresowanie lataniem. Do 31 stycznia wszystkie osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą przejść obowiązkową kwarantannę. Ponadto ze wszystkich krajów, do których połączenia wykonuje lot, tylko 6 nie wymaga od przylatujących Polaków okazania negatywnych wyników testu lub przejścia kwarantanny. Dlatego też polski przewoźnik podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu połączeń do Düsseldorfu, Luksemburga, Mediolanu i Wiednia, a także połączeń krajowych do Katowic i Poznania. W styczniu i lutym dalsze ograniczenia częstotliwości połączeń obejmą trasy z Warszawy do Zurichu, Sztokholmu, Paryża, Amsterdamu, Kopenhagi, Genewy, Bukaresztu i Sofii. Rejsy do Londynu będą wykonywane 3 razy w tygodniu w zależności od sytuacji epidemicznej. Podobne decyzje podejmują najwięksi europejscy przewoźnicy, w tym Ryanair, Lufthansa czy British Airways. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze historia o ludziach dobrej woli. Przetrwał siarczyste mrozy, a pomogli mu w tym mieszkańcy Topolan. W niewielkiej wsi niedaleko Michałowa zimuje samotny bocian. Ptak jest regularnie dokarmiany i jak mówią specjaliści, z taką opieką powinien przetrwać zimę. Było niedawno, na tym opierzchu jest. O, jest. O, na gniazdku sobie usiadł. Mówię, on tutaj mieszka. Sąsiad dokarmia i czasami kupujemy mu jakieś żołądeczki drobiowe, żeby miał co zjeść i żeby przezimował tą zimę z nami. On tu daleko od nas nie odlatuje, chodzi tu, ma tam siedlisko, tam na słupie i jemu chyba tu się podoba, bo on nie chce lecieć tam do Afryki. Bociany zostawały właściwie zawsze. Adam Zbyryt, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Tylko, że przez takie srogie zimy rzadko któremu udawało się przetrwać. Chodź, Boćku, chodź, chodź, Bociuś, chodź jeść, on tu się boi podejść. Jedzenie ma, czego więcej.

Widzę, że pani też jakoś tak szczególnie dba o ptaki zimą. Tak, bo tego potrzebują. Pani Teresa. Bo po prostu mają ciężki żywot nieraz o tej porze. Karmniki mam dwa. Karmię głównie słonecznikiem. Wykładamy również jabłka dla kosów. Widzę, jak one gromadnie przylatują i ile jest ruchu przy tym, ile również takiej jakby radości. To mi też sprawia jakąś satysfakcję. Jest bardzo ważne, żeby systematycznie dokarmiać, jak się już zacznie, ponieważ zwierzyna nauczy się z tego miejsca korzystać i potem ma problem często nawet przemieścić się w inne, gdzie mogłaby sobie znaleźć, gdyby nie była wcześniej podkarmiana. Mamy właśnie zwierzęta, zarówno roślinożerne, których ta baza pokarmowa jest właśnie, no tak, trudno dostępna. Przyrodnik Krystian Szewczyk. Z tego względu wiele zwierząt, no zwłaszcza młodych, może nie poradzić sobie aktualnie. Musimy im pomagać, no żeby utrzymać właśnie ich rozwój. Można tak powiedzieć, że bardzo je kocham. I święty Franciszek jest moim ulubionym świętym i uważam, że to rzeczywiście są nasi bracia mniejsi i powinniśmy o nich dbać. Leśne zwierzątka, duże i małe, dokarmiała nasza reporterka Monika Chrobak. Ale jeszcze w sprawie bociana, o którym słyszeli państwo w naszym serwisie informacyjnym 22 i 7 trójek. Chwała mieszkańcom tej wsi za podkarmianie bociana. My miastowe mamy ciężko, bo trudno o bociana. Trzeba pamiętać chociażby o zwykłych wróbelkach i mazurkach i im trochę pszenicy też sypna. Nie jakiś chleb, dziadostwo. No właśnie, nie samym chlebem, trochę ziarenek, proszę państwa. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Somewhere I Belong i Linkin Park. Proszę Państwa, nie dalej jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy Państwu o rekordowym kolejnym skoku metodą na policjanta. Tam przypomnę 1 200 000 złotych. Na tyle okradziono pewną starszą panią. Tymczasem na forach internetowych w Gnieźnie wrze, tak znowu wiele wody w Wiśle nie upłynęło, a tu pojawiło się mnóstwo komentarzy w sprawie internetowej oszustki. Kobieta przez ponad rok po atrakcyjnych cenach oferowała do sprzedaży odzież, głównie dziecięcą, a także obuwie. Pieniądze inkasowała, ale zakupiony towar do właścicieli nie trafiał. Ofiary oszustwa to głównie młode osoby, no bo to one decydują się na zakupy przez internet. Rafał Muniak. Wirtualnych zakupów najczęściej boją się ludzie starsi. Dlaczego? Ja wolę tak od ręki wszystko, bo mało coś się słyszy w telewizji, jak oszukują. I niestety zdarza się, że mają rację. Ostatni przypadek notorycznej oszustki internetowej dotyczy Gniezna, mówi oficer prasowy policji w Gnieźnie Anna Osińska. Gnieźnianka oferowała na portalach internetowych, była to głównie odzież dziecięca, także obuwie dziecięce, po atrakcyjnych, zaniżonych cenach. Pieniądze inkasowała, ale zakupiony towar do właścicieli z reguły nie trafiał. Jest to na chwilę obecną 158 pokrzywdzonych z całej Polski. Co ciekawe, to nie były pierwsze zarzuty w stosunku do gnieźnianki. Obecnie 26-latka przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa kilkumiesięczną karę pozbawienia wolności za inne oszustwo. Tam też usłyszała od gnieźnieńskich śledczych 158 zarzutów. Ale oszustwa przy sprzedaży w sieci często uchodzą płazem, bo sprzedawcy liczą na to, że kupującym nie będzie się chciało dochodzić swoich praw. Tak, owszem, nie raz. Jedną z takich pokrzywdzonych była pani Magda. Przy kupowaniu odzieży często oszukują, że jest niezniszczona, a jest bardzo zniszczona. Albo, że jest ten rozmiar, a jest całkiem inny. Nie starałam się dochodzić swoich praw. Trudno. Nie powiodło się, straciłam. Się zdarza. Jak zatem kupować w sieci bezpiecznie? Radzi Paulina Rezmer, rzecznik prasowy dużego portalu aukcyjnego. Jeśli widzimy super okazję, czyli na przykład bardzo tani sprzęt elektroniczny, czy bardzo tanie oryginalne produkty, które ktoś oferuje nam w jakiejś super atrakcyjnej kwocie, powinna nam się zapalić czerwona lampka i wtedy powinniśmy pomyśleć, że może jednak jest w tym jakiś haczyk. Nie dokonywanie opłaty za przedmiot z góry i nie uleganie presji sprzedającemu. Unikanie klikania w jakiekolwiek linki do płatności, które dostajemy od sprzedawców w mediach społecznościowych, komunikatorach, które nie są bezpośrednio wbudowane w naszą aplikację. No i ostatnia rzecz to jest korzystanie z bezpiecznych przesyłek. No i wtedy mamy gwarancję, że pieniądze do sprzedającego trafią dopiero potem, kiedy my tę przesyłkę już odbierzemy. Warto też korzystać ze sprawdzonych i bezpiecznych sklepów czy portali aukcyjnych. Za oszustwa 26-latce grozi nawet 8 lat więzienia. A sprawą zajął się nasz reporter Rafał Muniak. Yeah. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. The Gossip. Minęła 18.30. Tej nocy zachmurzenie będzie duże, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, marznące i powodujące gołoleć. Na termometrach od minus 18 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, około minus 5 na Lubelszczyźnie i minus 1 w centrum, do plus 1 i plus 2 na zachodzie i nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, około plus 2 w centrum i na Pomorzu, do plus 4-5 na południu i na zachodzie. Wiatr umiarkowany południowy i południowo-zachodni, w górach nieco silniejszy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie prezesie, czy ten rok będzie stał pod znakiem inwestycji, intensywnych inwestycji na kolei? Nadal jest realizowany duży program. Jak to będzie przebiegać w tym roku? W roku bieżącym będziemy kontynuować realizację Krajowego Programu Kolejowego. Zgodnie z założeniami w tym roku zrealizujemy inwestycje o wartości około 13 miliardów. 13 miliardów przełoży się na wiele inwestycji, które będziemy kończyli, które będą również kontynuowane i jeszcze rozpoczynane. Ale w chwili obecnej mamy zrealizowane inwestycje lub na placu budowy w zaawansowanym etapie o wysokości blisko 90%. Zostało nam jeszcze tylko kilka inwestycji, na które trwają procedury przetargowe, ogłosimy i z niecierpliwością będziemy oczekiwali, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie podjęta decyzja w ramach Komisji Europejskiej o uruchomieniu środków finansowych na nową perspektywę. Mamy dokumentację, mamy przygotowane projekty, jesteśmy gotowi w tym roku ogłosić jeszcze przetargi o wartości kilkunastu miliardów już na nową perspektywę finansową 21-27. Ogromne kwoty, a gdzie, w których miejscach te inwestycje będą w tym roku prowadzone? Rozmawiamy o obszarach, które są kontynuowane i jeszcze będą kontynuowane w tym roku i w przyszłym roku, na przykład w ruchu towarowym, dostawa do portów Gdańsk, Szczecin, Świnoujście, Gdynia. Natomiast również inwestycje, które są już na końcowym etapie, na przykład odcinek linii Poznań-Szczecin na odcinku Wronki-Poznań. W przyszłym roku będziemy kontynuowali na odcinku Wronki do Szczecina. W roku 2023 zakładamy, że pojedziemy ze Szczecina do Warszawy poniżej 5 godzin. W tej chwili jest to około 7. Warto powiedzieć o tych dużych inwestycjach, ale też mniejszych, na przykład lokalnych. Na przykład Warszawa Główna. Za parę miesięcy, po 20 paru latach, wrócimy na stację Warszawa Główna. Wspominał pan, że jesteśmy przygotowani do przetargów w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej. Co w takim razie czeka nas tutaj w najbliższym czasie? Warto zauważyć, mamy rok 21, pierwszy rok nowej perspektywy. Dokumentacje gotowe na perspektywę, która obecnie się kończy, mieliśmy w roku 2017, czyli to był trzeci, czwarty rok perspektywy. Jesteśmy 3 lata do przodu i to jest bardzo ważne, dlatego że w tej perspektywie zakładamy, że po pierwsze oczywiście w wielu aspektach będzie to kontynuacja obecnej. Sieć bazowa TNT do 2030 roku powinna być dostosowana do parametrów, które są standardem w Unii Europejskiej. Chcemy zmodernizować cały odcinek linii dawnej węglówki, alternatywny ciąg od Bydgoszczy do Gdyni. To, co pozwoli, że od Bydgoszczy do Gdańska będziemy jeździli z prędkością 200 km na godzinę w ruchu pasażerskim. Będą niezależne tory w ruchu towarowym. Bardzo istotnym elementem jest modernizacja całej Warszawy. Chcemy zakończyć modernizację na odcinku Otwock-Warszawa Wschodnia, żeby pociągi do Lublina już na pełnej długości jeździły 160 km na godzinę. W tym roku otworzymy w końcu przejezdność na całym odcinku od Warszawy do Radomia. Zakładamy, że w tym roku ten czas przejazdu będzie poniżej 1,5 godziny, a w roku 2022 czas przejazdu powinien się skrócić do 1 godziny. Podsumowując, pandemia inwestycji na kolei w żadnym wypadku nie zatrzymała. Podkreślam to wielokrotnie. My jesteśmy gotowi z dokumentacjami projektowymi, żeby wejść w nową perspektywę i żeby kolej, która jest bardzo bezpiecznym środkiem transportu, bardzo istotnym z punktu widzenia ekologii, znalazła swoje miejsce, godne miejsce na rynku transportowym w Polsce i w Europie. Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Tak, jak może. mocno wierzę w to, że ten świat jest inny nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie, nie, nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. To była popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki we wtorek 19 stycznia. Dziękujemy bardzo. Anna Regulska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. That anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen. Program trzeci. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok.